Ruta 66. Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Ja saps, això és un espai de rock amb una certa predilecció pel so americà, amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts, sóc en Pitu Dos Santos. Per cert, aquesta setmana us portem un espai ple de novetats discogràfiques. Comencem! Ruta 66, novetats, l'actualitat discogràfica. Això és nou. Ja tenim aquí el segon àlbum d'estudi dels Black Star Riders. The Killer Instinct és el títol. 10 noves cançons de hard rock. I aquest és el single més recent, Finest Hour. By broken heartstrings and guitar strings, you and me all down the line, running wild, calling our names on any film that we could find. Are you really, really more, my friend? Are you really, really more, my friend? This could be our finest hour. This could be our singular. Els Black Star Riders, abans coneguts com Thin Lizzy, una de les bandes més importants dels anys 70 a Irlanda. Ara,

Rick Warwick a la veu, Scott Gorham primera guitarra, Damon Johnson rítmica i steel guitar, Robert Crane al baix i Jimmy DeGrasso a la bateria. Aquests són els 5 components dels Black Star Riders. I l'última de les noves que escoltem porta per títol el nom de l'àlbum, The Killer Instinct. Ruta 66. Música d'arrel americana. I ara arriba el moment d'escoltar el nou treball dels The Mavericks. La veterana banda de Florida torna amb un nou disc, titulat Mono, en referència a aquesta qualitat de so. Per començar, escoltarem Summertime, When I'm With You. Winter time is not at all my favorite time. Raúl Malo al capdavant a la veu i composicions, Eddie Pérez, Paul Deakin i Jerry Dale McFadden són els quatre actuals membres dels The Mavericks que han enregistrat aquest nou àlbum. La següent que escoltarem s'anomena What Am I Supposed to Do? Torna al so fronterís amb tocs de Tex-Mex i aires caribenys dels Mavericks. Aquest és el setè àlbum de la seva carrera, titulat Mono. I en edicions de luxe d'aquest disc trobem bonus track, com aquesta peça, Nitty Gritty. Say that I'm a millionaire. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. El que va ser durant uns anys guitarrista dels Kiss, Ace Frehley, va tornar a l'actualitat discogràfica ara fa uns mesos, amb un disc titulat Space Invader, amb 13 noves peces, composades per ell mateix, i una versió d'una cançó de la Steve Miller Band de l'any 1973, titulada The Joker. Aquesta és la interpretació més actual d'aquesta peça, d'aquest tema, per part d'Ace Frehley. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. They say I'm doing you wrong when I'm doing you right. But don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'm playing my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight talker. I get my loving on the run. You're the cutest thing that I ever did see. I really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. To show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a singer. I'm playing my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight talker. I sure don't wanna hurt no one. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Avui en concert hem triat a una jove banda de hard rock. Es diuen Heat i ja hem punxat algun cop les seves cançons enregistrades a l'estudi de gravació. Per començar, un dels seus hits més recents, A Shot at Redemption. Forever, been singing now this song, like for mama. shrunk down, lying on the ground. With a bitter taste of losing in my mind. Lord have mercy on your souls. My retaliation strike is about to fall. Live in London és el títol d'aquest àlbum en viu dels Hits, una banda de Suècia fundada l'any 2007 a la ciutat d'Uplands Baseby i que han viatjat molt per Europa fent de taloners dels Scorpions. Continuem amb concert ara amb Better Off Alone. En viu, en directe, ara fa un any a la capital d'Anglaterra, dins la gira europea d'estiu dels Hit, cinc nois de Suècia que, curiosament, es van presentar a la selecció del concurs d'Eurovisió pel seu país, però que no van ser triats. Precisament ara escoltarem en directe la cançó que ells van presentar, Thousand Miles, els Hit en concert. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Avui rescatem del passat els èxits d'una veterana banda de hard rock britànica, els UFO, més coneguts aquí com els UFO. El grup es va fundar l'any 69 a Londres. Els seus èxits van arribar a la dècada dels 70, després de moltes gires per Europa i Nord-Amèrica. Per començar, escoltarem una de les més populars, Only You Can You Rock Me, de l'any 78. Spanish, just bad news. Aquests són els èxits dels UFO, una banda que va ser produïda durant uns anys per George Martin, també conegut per el seu treball amb els Beatles. Per la banda han passat un munt de músics, més de 30, entre ells l'alemany Michael Schenker. Ara escoltarem un single de l'any 81, Lonely Heart. Her plans to get what she wants when she can. A little bit of heaven was all she asked for. In those silent moments deep in the night, she'd find herself, make it feel alright, and hungers for the bright life, something more. Out in the night, out in the na-na-na-night. De la banda britànica UFO, és a dir, UFO, només queden dos membres fundadors, el vocalista i líder Phil Moog i el bateria Andy Parker. Porten 46 anys de carrera discogràfica. D'aquí unes setmanes escoltarem el seu nou disc per aquest 2015. Ara ens acomiadem d'ells amb un èxit del 1982, titulat Let It Rain. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Doncs bé, família, fins aquí l'edició setmanal de la Ruta 66. Esperem t'hagi agradat aquesta selecció de novetats discogràfiques. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Ens acomiadem amb una de les noves dels Decembris, la banda de l'estat d'Oregon liderada per Colin Meloy. Amb la cançó titulada Anti-Summer Song, marxem. Soc en Pitu Dos Santos. Siau. fall all over themselves. Don't everybody fall all over themselves.